NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Vijfhuizen bij Schiphol begint zometeen de MH17-herdenking. Vandaag is het 10 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen toen om het leven. De meesten, 196 mensen, kwamen uit Nederland. Ronald Plasterk wordt niet vervolgd voor mogelijk gesjoemel bij een medisch bedrijf. Hij was eerder dit jaar in beeld om premier te worden, maar hij trok zich terug nadat er vraagtekens waren ontstaan over de verkoop van het bedrijf van Plasterk. De luxe modewinkels Dior en Armani worden in Italië verdacht van medeplichtigheid aan uitbuiting, meldt de Italiaanse toezichthouder. In fabrieken waar de luxe merken worden gemaakt, zouden werknemers te weinig worden betaald krijgen en veel meer uren werken dan is toegestaan. Bulgarije en Noord-Macedonië krijgen blusvliegtuigen en helikopters van de EU om de bosbranden te bestrijden. Vooral in Bulgarije zijn de problemen groot. Door de aanhoudende hitte en droogte woeden daar zeker 200 branden. ANWB Verkeersinformatie met file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. 3 rijstroken zijn er dicht. Je vertraging is 10 minuten als je nu aansluit in de file op de A7 vanuit Hoorn naar Den Oever. 3 kilometer bij Den Oever. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat is na een ongeluk bij Rotterdam-Noord vanaf Schiedam. 4 kilometer file met een half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken. Dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Jawel, de deuren van ons filmhuis zwaaien open. Welkom bij onze Bureau Buitenland Filmzomer. In onze serie Van Hollywood tot Bollywood reizen we over de wereld aan de hand van iconische films en series. En vandaag richten we de lens op China. Sinoloog Manja Koetsen neemt ons mee naar bioscopen waar de toeschouwers als militairen salueren aan het einde van de film. Onder leiding van president Xi Jinping moet China ook op het gebied van de film een wereldmacht worden. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Sound production, take one. Action. Daarom. We have a code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Good kisai. Record ship, Carla. 1 million units, hè, Gatherbus? De filmzomer van Bureau Buitenland. En loaded! Mijn gast vandaag is sinoloog en oprichter van het platform What's on Weibo, waar ze verslag doet van wat er speelt op Chinese sociale media. Ze werkt voor allerlei internationale media, zoals de BBC, en is ook regelmatig te horen hier bij ons in Bureau Buitenland. Welkom, Manja Koetsen. Ja. Jij koos in ons filmhuis voor een Chinese actiefilm. Een film die in China alle records brak en ook op sociale media eindeloos trending was. Ja. Daar komen we zo eerst even over jou. Op dat platform, What's on Weibo, doe jij dus verslag van wat de trends zijn in dat enorme, snel veranderende land. Is dat bij te houden? Hoe doe je dat? Ja, dat hele idee, dat is al 11 jaar geleden geboren eigenlijk. Toen niemand nog wist wat Weibo was. Dat is een van de grootste. Zijn misschien mensen die het nog steeds niet weten. Ja, wat laten is we het? Zeggen, het is een combinatie van de Chinese Facebook en Twitter in één. Een van de grootste social media platforms van China. Ja. En in die tijd dat ik dat begon, in 2012, 2013... toen hadden we het eigenlijk alleen maar over censuur in China. En ik dacht juist van, nou, ik wil het nu ook eens gaan hebben over waar mensen het dan wel over hebben. Wat is vandaag de dag trending op de Chinese sociale media? En ja, dat valt best bij te houden. Want ik ging gewoon elke dag kijken, wat is er interessant? Ja. En het begon als een soort van hobbyproject. En het is uitgegroeid tot mijn werk, een fulltime job, ja. Want je kent China goed, hè? Je hebt er ook al gewoond en gewerkt. Nu volg je het dus vooral vanuit Nederland. Verbaas je je nog wel eens over hoe snel China verandert? Ja, continu. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk terug te gaan naar China. Dus ik heb daar een deel van mijn studie gedaan. En de afgelopen decennium probeer ik steeds elke 4-5 maanden terug te gaan. Nou, dat lukte tijdens de pandemie helemaal niet, want ik kwam in het land helemaal niet meer in. Maar zelfs daarvoor, die 4-5 maanden dat ik in Nederland was en dan weer terugkwam, elke keer opnieuw is er dan weer verbazing over hoe snel die ontwikkelingen gaan. Mm. En ook nu, vandaag hebben we het dan over film. Ook daar zie je dat. Dat is natuurlijk een weerspiegeling van de maatschappij überhaupt in China en hoe snel alle trends gaan. Ja. De film die jij hebt uitgekozen, die markeert een nieuw tijdperk in de Chinese film, begreep ik. Alles aan die film is groot, dat maar even vooraf. Budget, productie, praktisch ook nog eens alle bezoekersrecords. The Battle at Lake Changying heet hij, uit 2021. Ja. Draait om een van de grootste slagen uit de Koreaanse oorlog. Begin jaren 50. Laten we luisteren naar een stukje. Since July 7th this year, U.S. General MacArthur, leading Marine forces, announced war on North Korea. In sweeping speed, U.S. Air Force carpet bombed the total terrain of the enemy. Victory is estimated in the brief span of a few weeks. This is AFNK, bringing you the latest news from the front. Ja, in deze scène horen we hoe het Amerikaanse leger met veel machtsvertoon naar Korea trekt. Niet veel later mengt ook het China van Mao Zedong zich in de strijd. We zijn dus in de Koreaanse oorlog in de jaren 50. Ja. Vertel nog even, wie stonden daarin tegenover elkaar? Nou ja, het ging natuurlijk om Noord tegen Zuid, maar daarbij... Noord tegen Zuid-Korea. Sorry, ja, Noord tegen Zuid-Korea. En het moment dat Mao Zedong, ik geloof zo'n 260.000 mensen die kant op stuurde... ging het Chinezen, ja, van het Volksvrijwilligersleger, moet ik zeggen. Vanaf dat moment stonden zij tegen VN-troepen... Hè, onder leiding van bevelvoerder Douglas MacArthur. Want de Amerikaanse VN-troepen, hè, die kwamen Zuid-Korea te hulp in die oorlog. Klopt, ja. En dus China stond aan de kant van hun Noord-Koreaanse bondgenoot. Ja, deze film vertelt het verhaal van die grote slag vanuit Chinees perspectief. Op de filmposter zien we lachende soldaten die bovenop een Amerikaanse tank zitten tegen besneeuwde bergtoppen, nasmeulend slagveld erachter. Wat gebeurde er precies aan dat meer tussen die Chinezen en de Amerikanen? Nou, als ik het even vertel vanuit het perspectief van de film, was het puur een China versus Amerika strijd. En dan kom ik meteen bij het verhaal wat die film dus wil vertellen. Ja. En vooral in dit tijdsbeeld van China versus Amerika. Maar goed, het was natuurlijk ook zo dat die VN-troepen, heel veel Amerikanen daar in dat gebied zaten, rondom dus het meer Changjin. Chosin Reservoir wordt het ook wel genoemd. En zo'n 150.000 Chinezen die omsingelden daar die Amerikanen. En die zijn er uiteindelijk toch in geslaagd om die Amerikanen terug te dringen. En je hoorde net al in dat geluidsfragment dat die Amerikanen enorm arrogant waren. Die zeiden, binnen een paar weken hebben we dit gedaan. Van die Chinezen hebben we al helemaal niks te vrezen. We'll be home by Christmas. Dat was het idee. Daar hebben ze zich wel heel goed in vergist. Want uiteindelijk hebben ze toch een hele grote nederlaag geleden. Het is een ontzettend enorm slagveld geworden. Ook onder de Chinezen, hoor. Er zijn naar schatting tussen de 30.000 en 60.000 Chinese slachtoffers gevallen ook. Ja. Dus het is natuurlijk een enorme grondaanval geweest. En die enorme veldslag wordt dus verbeeld in deze film. Dat op zich was al een gigantische productie. Kun je schetsen hoeveel mankracht en geld zijn er gemoeid met deze The Battle of Lake Changjin? Ja, ten eerste is de film gemaakt voor het Chinese propaganda department. Dus het is een directe opdracht ter gelegenheid van 100-jarig bestaan van de Communistische Partij. Dus het is echt een propagandafilm. En daarbij een propagandafilm met een enorm budget. Een sterrencast, een productie van 7000 teamleden, 70.000 figuranten. Nou, als je denkt aan grootschalige oude films zoals Spartacus, die hadden dan 10.000, dit nog even maal 7. Ongelooflijk de scènes die je ziet. En dan 3 topregisseurs die daar aan het hoofd staan. De een weet alles van action. De ander van special effects. En van verhaallijnen in beeld brengen. Dus alle expertise is hierbij samengekomen. En dat heeft van deze film ook echt een kaskraker gemaakt. Ja, want hoe groot was deze film in China? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Is het een beetje te vergelijken met, laten we zeggen, een bekende Tweede Wereldoorlog film voor ons hier in het Westen, Saving Private Ryan, die iedereen dan wel gezien heeft? Ja, ik denk qua spektakel, denk zeker aan Saving Private Ryan, maar qua de aandacht die het kreeg, nog veel groter. Sowieso wist men ook, hè, dit is de duurste Chinese film ooit gemaakt. Wat ik zeg, een sterrencast, een paar acteurs die erin zitten, die zijn ook onder de jeugd enorm populair. Maar als je kijkt naar de marketingstrategie die erachter zit, dat is ook heel interessant. Want we hebben het niet alleen over een serieuze oorlogsfilm, maar daarbij kon je bijvoorbeeld ook knuffeltjes kopen in de vorm van die soldaten. popcornbakjes in de vorm van tanks bijvoorbeeld, sleutelhangers, iedereen op de foto met die posters. Op een gegeven moment was het op social media, als je niet naar die film geweest bent, dan hoor je er gewoon niet bij. En dat vond ik wel indrukwekkend. Ja, want beschrijf eens, Manja, wat gebeurde er in het publiek toen deze film in de bioscopen draaide? Juist ook als je zegt dat er dus zo'n enorm marketingapparaat, propagandaapparaat achter zat. Ja, je zag een heel geëmotioneerd publiek vaak. Maar dan moet ik wel, om dat beter uit te leggen, heel even teruggaan naar die context. We zaten natuurlijk midden in coronatijd. En dat ging in 2021 in China eigenlijk hartstikke goed. Het jaar waarin deze film uitkwam dus. Ja, precies. Dat is het jaar dat de bioscopen ook gewoon weer open waren. En dat in China dat gevoel heerste van, nou, wij hebben corona overwonnen. En in Amerika en in Europa zitten ze allemaal midden in die pandemie. Nou, wij gaan lekker naar de bioscoop. Enorm gevoel van nationale trots. Tegelijkertijd heel veel spanningen met Amerika. Handelsoorlog. Veel meer discussies om de status van Taiwan. Dus je ziet een soort van nieuwe assertiviteit en nationalisme onder het volk. Dus dat moet ik wel even erbij zeggen om te schetsen, zodat iedereen dat begrijpt, waarom die film ook nou mensen zo aangreep op dat moment. Dus een combinatie dus van dat nationalisme met zo'n spectaculaire film. Voor het eerst dat China echt zo'n Hollywood-achtige film op eigen kracht produceerde. En dan met dat verhaal erbij, wat natuurlijk heel emotioneel is, van soldaten die voor de Chinese natie en voor hun gezin en voor de toekomstige generaties gestreden hebben daar. Ja, want die ontberingen van de Chinese soldaten, die worden in die film heel breed uitgemeten. Dat zagen we ook op sociale media, dat juist heel veel losmaakte en snaar raakte. Wat gebeurde daar? Nou ja, ik vond een fragment wat op mij wel indruk maakte, is hoe ze lieten zien dat die jongens daar, 's nachts werd het min 30, met slecht gevoerde jassen eigenlijk, in die ijskoude bergen zaten. Je kon bijna die kou van het scherm af voelen gewoon. En dan waren ze bevroren aardappels aan het eten. En in de film. En daar braken ze dan hun tanden op. En wat bioscoopbezoekers op een gegeven moment deden, wat ook in China dus een trend werd een paar jaar geleden, toen in 2021, is dat jonge mensen naar de bioscoop bevroren aardappels gingen meenemen. En uit solidariteit met de soldaten op het scherm dan zelf ook bevroren aardappels gingen eten. Dus het werd ook een trend om dus niet alleen een saluut uit te brengen aan die soldaten, maar echt een stukje in te voelen. Want dat gebeurde ook, er werd gesalueerd in bioscoop. Ja, mensen huilen, een saluut brengen, liedjes die meegezongen werden. Maar mensen waren heel emotioneel erg betrokken bij die film. Dus wat dat betreft is het ongelooflijk dat het zo'n geslaagde propagandafilm is. Want normaal, als je denkt aan Chinese propagandafilms van voor deze tijd, dat is natuurlijk niks nieuws, hè? Dat is natuurlijk altijd in de filmgeschiedenis van de Volksrepubliek China zijn al die films hebben vaak iets te maken met propaganda. Maar dit is voor het eerst dat het ook echt een blockbuster was en dat het het publiek op deze manier ook kon enthousiasmeren. Scène waarin Mao Zedong uitlegt waarom China ten strijde trekt, herinner ik me, in die slag om het meer. Ergens passeert de zin, als wij deze slag niet leveren, zal de volgende generatie het moeten doen. Waarom raakte dat zo'n snaar onder veel Chinezen? Ja, het idee dus dat de voorouders voor hun zichzelf hebben opgeofferd. Dat was het idee. Maar het speelt ook in deze tijd weer helemaal. Xi Jinping legt vooral de laatste jaren heel veel nadruk weer op deze Koreaanse oorlog. Was eigenlijk heel lang ook wel weer vergeten. Maar nu, ook in China dus? Ook in China wel. Er was heel veel nadruk op de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de laatste jaren van snelle modernisering was er niet zoveel interesse in deze oorlog. Je ziet dat wanneer bepaalde stukjes geschiedenis weer in de schijnwerpers komen, dat vaak ook een huidig politiek doel dient. En wat in dit geval heel opmerkelijk is, is dat in een document uit 2022 over het Taiwan-beleid van China en de toekomst van Taiwan, deze oorlog expliciet genoemd wordt. Want kijk, in 1950 waren wij als Chinezen ook al niet bang om te vechten tegen buitenlandse inmenging. En ook als het gaat om Taiwan tegen de Amerikanen, zullen wij opnieuw niet bang zijn om assertief te zijn en op te treden. Dus ik denk dat je deze film, of ik weet dat je deze film, dat zeggen de Chinese autoriteiten eigenlijk zelf ook binnen die context moet zien. Als een waarschuwing voor de toekomst. Laat ze luistert naar onze filmzomer van Hollywood tot Bollywood. En vandaag zijn we beland in de Chinese cinemawereld. Onze gids Manja Koetsen vertelt over de politieke boodschap van die grote Chinese miljoenen producties van actiefilms, oorlogsfilms, die dus de laatste jaren gemaakt worden. Deze film uit 2021, Manja. Als je zegt, er gaat een waarschuwing van uit, ja. Is die waarschuwing nou vooral aan het binnenland, aan de Chinezen gericht, of juist ook wel aan het buitenland? Het is een beetje dubbel, maar je ziet dat onder Xi Jinping het idee gekomen is van we moeten China's verhalen goed vertellen. Telling China's stories well. Dat is een beleid onder Xi Jinping, wat dan gaat om hoe de media te werk gaat. De films, de hele media-industrie eigenlijk. Hoort er dus ook bij dat China echt een stap verder moet in hoe zij films produceren. En daarbij kan je deze film ook in het kader zien van een nieuw vijfjarenplan. Dat is van 2021 tot volgend jaar 2025. Waarbij echt China een hele sterke filmnatie moet worden. Volgend jaar moeten er 100.000 bioscoopzalen zijn of bioscoopschermen zijn in China. En moet er elk jaar 10 dit soort kaskrakers gemaakt worden. Dus die zowel commercieel heel succesvol zijn als een propagandadoel dienen. Dus dat kan je allemaal in dat grotere kader zien van echt een motor op die filmindustrie, waar dit dan tegelijkertijd meer controle op zit. Dit is dus echt beleid om film in te zetten om het nationalisme aan te wakkeren. Klopt, ja. Ja. En dan die enorme budgetten. Waar komen die vandaan? Is er een ministerie of een nationaal kantoor die daarover gaat als jij zegt dit is eigenlijk propaganda? Ja. Tot voor kort eigenlijk had je een andere autoriteit die ging over de film- en televisieindustrie in China. Maar sinds 2018 is dat direct gevallen onder het Centrale Propagandabureau. Dus ja, helemaal in dit kader van 100 jaar bestaan van de partij is daar natuurlijk heel veel geld voor opzij gezet. Maar goed, de filmindustrie draait ook heel goed. Vergeet niet bijvoorbeeld dat nu zo'n 80% van de omzet in China's filmindustrie komt van binnenlandse films. En daarbij zie je dus echt een verspringing van Hollywood. Ik wil bijna zeggen naar Bollywood. Van Hollywood naar Beijing, moet ik zeggen. Heeft dat al een nickname? De Chinese filmscene? Nee. Nou, je hebt wel een aantal van die studio's. Maar je hebt verschillende grote studio's in China. Aan de branding wordt nog gewerkt. Ja. Maar laat je niet afleiden. Mijn vraag zou ook zijn, kunnen we dan ook meer van dit soort films verwachten? Als je zegt dat er zoveel kapitaal naartoe gaat. Ja, die zien we nu ook al. Dus we hebben het nu dan over The Battle at Lake Changjin, maar je hebt ook al The Wandering Earth gehad, een sci-fi film die ook enorm groot was. En dat is dus echt iets nieuws van, laat ik zeggen, de afgelopen 4-5 jaar, waarbij China op eigen houtje, los van Hollywood, laat zien hoe goed zij zijn als filmnatie. De vraag is natuurlijk wel, hoe erg gaat het ons aanspreken? Het is tot nu toe nog wel heel erg gericht, wat jij eigenlijk net ook vroeg, op die binnenlandse markt. En nog niet zo heel erg op de buitenlandse markt. Ja. Je zei, het is opmerkelijk. In China zelf werd dit heel goed ontvangen, deze film. Toch was er ook wel kritiek, hè? Wat gebeurde daar? Dan moet je me even helpen. Ik begreep dat er een columnist wat kritischer over heeft geschreven. Zo. En ja. Dat die, in het geval van deze film, daar toch ook echt wel problemen mee kreeg. Ja, ja. Wat je ziet eigenlijk op dat moment in 2021, als die film uitkomt en iedereen heeft het erover en het is zo'n succes, dan zie je op een gegeven moment dat er één bekende journalist is, een voormalig Chinese journalist, en die zegt van tuurlijk alle glorie aan die soldaten, maar eigenlijk zegt hij zoiets in de trant als het waren toch ook wel redelijk makke lammetjes die achter de leider aan hobbelden. En zijn social media account in China is direct op zwart gegaan. En in 2022 is hij uiteindelijk voor die tweet of die uitspraak veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf. Dus alleen maar puur vanwege één social media post over die film is hij 7 maanden lang de gevangenis ingegaan. En hoe werd daar dan weer op gereageerd door al die sociale media accounts die hij volgt? Kan dat dan op instemming rekenen? Nou, dat was ongelooflijk, want dat werd echt toegejuicht. En jij vraagt net, sta ik nog wel eens versteld van dingen? Maar dat zijn ook dingen waar ik soms wel versteld van sta. Omdat je dus ziet hoe sterk dat nationalisme onder de jeugd ook is. En dat men ook echt zoiets heeft van, aan onze helden valt niet te tornen. Hup, jij moet de gevangenis in. En daar was dus ook, tuurlijk zijn er mensen die het daar niet mee eens zijn, maar die hoor je niet. Maar er waren heel veel mensen die het er wel mee eens waren. Dat deze man dus werd gestraft voor zijn kritische post bij deze film. Hoeveel ruimte is er nou als je juist ook zo'n incident als wat je net noemde beschreef? Hoeveel ruimte is er dan voor de Chinese filmindustrie? Hoe vrij kunnen makers hun werk doen? Oh nee. Nee, helemaal niet erg vrij natuurlijk. Kijk, het is mooi als er veel geld is. En het is mooi als er veel co-producties kunnen ontstaan. Je ziet ook tussen verschillende landen met China steeds meer co-producties ontstaan. Dus wat dat betreft is er meer vrijheid dan ooit. Maar aan de andere kant, omdat de controle van de staat ook er steeds is en steeds ook meer in toenemende mate, is er dus heel weinig creativiteit om moeilijke onderwerpen aan te snijden. En als voorbeeldje kan ik geven dat er deze week een film in première zou gaan, A Wild Child. En dat gaat over kinderen in China aan de onderkant van de maatschappij die het moeilijk hebben, armoede. En opeens, op het allerlaatste moment, ik geloof dezelfde dag dat hij in de bioscoop zou gaan, is het geschrapt. Dus dat zie je nog steeds. Dus die films die hebben al allerlei testen doorstaan, het script. Er zijn natuurlijk mensen al jaren mee bezig. En dan zelfs zo kort voor de première kan een film nog eruit gehaald worden. Omdat ze dan toch denken, nee, het past niet bij de tijd. Het is te gevoelig. We willen dit soort negatieve verhaallijnen op dit moment niet. Of nou, noem het maar op. Mm-hmm. Ja. Film wordt dus steeds meer ingezet als een wapen in China. Dat steeds assertiever opererende China, dat zien we natuurlijk ook in real, niet alleen in de film. Het baart buurlanden als Japan, Zuid-Korea, zeker Taiwan, ook grote zorgen. Xi Jinping maakt er geen geheim van wat de ambities zijn van het land. Laten we luisteren naar wat fragment van een echte militaire parade. Geluid uit 2019, 2 jaar dus voordat deze film uitkwam. Hele grote, ik geloof de grootste militaire parade ooit in het echte China. Nieuw hoofdstuk dus, want er wordt steeds meer geïnvesteerd, ook in het leger. Zijn dit soort films waarover wij net spraken, waarin dus Chinese soldaten worden gevierd als helden, is dat nou ook een poging om een nieuwe generatie Chinezen geestelijk voor te bereiden op de dienstplicht bijvoorbeeld? Op de dienstplicht, dat denk ik niet zozeer. Maar wel op oorlog of in ieder geval op een China waarbij militaire kracht iets positiefs is. Dus een China vol zelfvertrouwen en vol assertiviteit. Want hiervoor, en ook onder vorige leiders, werd oorlog heel vaak als iets gezien van ja, dat wil je absoluut niet, want dat leidt tot sociale instabiliteit. En nu wordt oorlog juist meer gepresenteerd als iets wat het land sterker kan maken. Hè? Dus daar is zeker een verschuiving in het narratief. En dat zie je ook door de jaren heen. Dat hoe er tegen die Koreaanse oorlog wordt aangekeken, dat het hele verschuivingen ziet. En onder Xi Jinping dan heel duidelijk, waarbij het de spierballen laat zien. Ja, en in de film zien we met name sterke mannelijke rollen. Ja. Toch een vraagje, waar blijven de vrouwen dan in dit wereldbeeld? Hebben die geen rol in dat nationalistische, steeds sterkere China? Ja, je hebt wel heel veel nationalistische films waar vrouwen wel een rol in spelen, hoor. Vooral als het ook gaat over films die nu uitkomen over de pandemie bijvoorbeeld. En hoe China dat overwonnen heeft. Maar als het gaat om dit slagveld, is het echt een mannenzaak van de Chinese mannen tegen de Amerikaanse mannen in dit geval. En daar horen de vrouwen dan niet bij, want die zijn thuis. Hmm. Het is dus niet zo dat familie er niet toe doet, hè? Want ik moet echt zeggen dat ook in deze film zie je dat de gevechten, die opoffering, die worden gedaan voor de familie en het vaderland. En dat wordt in één zin gezegd. En dat is heel belangrijk in China. Confucianistische waarden. De gezin is de hoeksteen van de samenleving. Daar bouw je eigenlijk op. Dus het gezin is wel heel belangrijk. We hebben gesproken over een film. Zie jij die vrees voor escalatie ook in China toenemen? Hoe bedoel je? In het echt bedoel ik. Als in dit scenario zoals we dat nu zagen ontrollen in de jaren 50. Mm-hmm. De geesten worden rijp gemaakt. Toch wel tegen Amerika. Ja, wat is jouw verwachting wat dat betreft? Dat er support voor is. Er is zeker een hele grote groep Chinezen die vinden dat zeker zal gebeuren. Of die denken dat zeker zal gebeuren. En dat heb je de afgelopen jaren al gezien op verschillende momenten waarbij er escalaties waren rondom Taiwan. Dat ze echt al klaarstaan van kom op, we gaan met de troepen die kant op. Dus zo'n film als dit dat nestelt zich natuurlijk al in het collectieve geheugen. En dat brengt meerdere dingen samen vanuit de jaren 50, maar ook vanuit het nu, waardoor mensen in dat hoofd al visueel voorbereid zijn op hoe dat eruit zal zien. En gevoed door nationalisme, want trots, dat zijn ze zeker. Mm-hmm. Nou wil jij mensen in het Westen meenemen in de belevingswereld van gewone Chinezen. Hè? Dat begrijp ik als een van jouw belangrijke missies. Jouw vrienden, kennissen daar in China zien hun land ook steeds nationalistischer worden. In het Westen intussen klinkt steeds meer argwaan. Hoe zie jij als kenner van het land jouw eigen rol daarin om dat wantrouwen wederzijds? Ja, hoe verhoud je je daartoe? Nou ja, ik vind vooral, en dat probeer ik als ik schrijf over al die trends in China, probeer ik dat ook altijd te doen, niet te vergeten dat je ook in China het hebt over mensen met allemaal verschillende visies op wat er gebeurt. En als we het dan, om heel even bij die film te blijven, als we het daarover hebben. Ik had één vriend, die was er helemaal gek van deze film. Die vindt het dan geweldig. Die zit dan ook met zo'n popcornbakje in de vorm van een legertank en die doet mee alle merchandise kopen. Maar een ander, die werkte voor een kleuterschool en daar moest hij dus verplicht die film gaan kijken. En zelfs die kleuters werden al helemaal klaargestoomd in dat verhaal over die Koreaanse oorlog. Nou, dat vond hij heel ongezond en heel ver gaan. Dus ook onder mijn Chinese vrienden zie je echt wel hele verschillende reacties op dit soort uitingen. Dus natuurlijk gaan ze er niet in slagen om iedereen mee te krijgen in zo'n narratief. Maar als je kijkt wat de film heeft opgebracht, heeft het zeker zijn doel behaald. Want het is ook, behalve een van de duurste films ooit gemaakt, ook een van de best verkochte, best verdienende films ooit gemaakt. In China. Maar helpt het in het Westen dan om dit soort Chinese films te bekijken? Want hier uitspreekt toch vooral een enorm wederzijds vijanddenken. Ja, tuurlijk helpt het. We gaan natuurlijk niet alleen maar naar Hollywood kijken. We moeten wel kijken naar wat vindt een land als China belangrijk om te laten zien. Welke kant van de geschiedenis willen zij belichten? Als we dat niet zien en als we dat niet begrijpen, dan gaan we elkaar ook helemaal nooit begrijpen. Doe nog één of twee tips van mooie Chinese films die misschien nog een ander licht op China werpen. Nou ja, de film, een van de filmregisseurs hier van deze film, die heeft een andere hele bekende film uit de jaren 90, Farewell My Concubine. Die zullen misschien heel veel luisteraars al wel eens gezien hebben. Een andere regisseur die heeft Once Upon a Time in China met Jet Li gemaakt. En dan de derde regisseur tenslotte, die heeft Operation Red Sea gemaakt. Dat is een redelijk nieuwe film uit 2018. En ik denk als je al die drie films ziet, dan snap je waarom deze regisseurs samen zijn gekomen en deze film Battle at Lake Changjin zo samen hebben kunnen maken. Dankjewel. Manja Koetse, sinoloog en oprichter van het platform What's on Weibo. Zometeen na Ster en Nieuws natuurlijk weer Radio Tour de France met naar verwachting een spectaculaire etappe, want aan het einde wachten de bergen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen weer een nieuwe aflevering van onze zomerserie. Dan over Marokko aan de hand van de mooie film The Mother of All Lies. Dank voor het luisteren. Tot morgen om 14:30. NPO Radio 1 podcast. Hoe wordt een slachtoffer ook dader? Jurist en holocaustoverlever Uli D'Oliveira waarschuwt dat Israël een genocidale staat is geworden na de inval in Gaza. Nadia Moussaïd spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam... Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,3 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Vanavond bij Human. Wat houdt ons tegen? Nederland warmt op. Om de hitte tegen te gaan, worden massaal airco's aangeschaft, met als gevolg dat het buiten warmer en warmer wordt. Waarom roepen we deze ontwikkeling niet een halt toe? Wat houdt ons tegen? Vanavond bij Human. Om 9:00 op NPO 2.